lotnictwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, 4 dzień czerwca, minęła godzina 13, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju obchodzone jest 16 święto dziękczynienia. Wydarzeniem patronuje Polskie Radio. Tematy związane z kulturą zdominowały trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt, który odbywa się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Za chwilę się tam przeniesiemy. Premier Belgii, który wczoraj stracił przytomność po upadku z roweru, poinformował, że czuje się dobrze. Dziś w całej Polsce obchodzone jest 16 święto dziękczynienia, którego hasłem są w tym roku słowa dziękujemy za czyniących pokój. Centralnym punktem uroczystości jest msza święta pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Dnycza, która odbywa się w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Rozpoczynając Eucharystię, hierarcha mówił o intencji, w jakiej modlą się zgromadzeni. Zasadnicza intencja Dnia Dziękczynienia w tym roku to jest modlitwa o sprawiedliwy pokój w Ukrainie, ale także między nami, pokój między krajami, narodami oraz w ojczyźnie i w naszych sercach. Do tego pokoju i pojednania między nami i ludźmi konieczne jest wzajemne przebaczenie. Termin obchodzenia święta dziękczynienia pierwsza niedziela czerwca upamiętnia Jana Pawła II, którego pielgrzymki do ojczyzny w większości rozpoczynały się właśnie na początku czerwca. Naród ukraiński broni się przed Rosją dzięki swojej silnej kulturze, mówił wicepremier Podgliński w Arkadach Kubickiego. Minister kultury bierze udział w debacie na tematy związków kultury i wojny na kongresie Polska Wielki Projekt. Konferencję obserwuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Wicepremier Piotr Gliński podkreślił, że wojna Rosji z Ukrainą to także wojna kultury sowieckiej z kulturą europejską. Minister podkreślił, że Putin chciał zniszczyć ukraińską kulturę, ale mu się to nie udało. Wicepremier zaznaczył, że w obronie swojej ojczyzny siłę Ukraińcy czerpią właśnie ze swojej kultury. Dziękujemy wam, Ukraińcom, że bronicie świata cywilizowanego. Że bronicie... Siły do tego czerpiecie właśnie z kultury. Z tego, co chciał Putin zniszczyć w pierwszym rzędzie, nadział się na to i przegrał. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną, nie do zniszczenia kulturę. Wicepremier ubolewał, że kraje zachodu Europy nie zawsze potrafią zrozumieć wagę wsparcia ochrony ukraińskiej kultury. Dodał, że Polska pomaga uchronić ukraińskie dzieło sztuki przed rabunkiem czy zniszczeniem, a zabezpieczenie pomników w ukraińskich miastach w pierwszych miesiącach wojny pochodziło właśnie z Polski. Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. W Warszawie na placu na Rozdrożu rozpoczął się antyrządowy marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Uczestniczą w nim oprócz lidera PO Donalda Tuska przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych Lewicy, PSL-u i Polski 2050 Szymona Hołowni. Dzisiejszą inicjatywę w Polskim Radiu 24 krytycznie ocenił Radosław Fogiel, poseł PiS-u i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Jak mówił szef PO, zwołując marsz liczył na wewnętrzną mobilizację w partii. Manifestacja jest też próbą postawienia pod ścianą innych liderów opozycyjnych. Określenie demonstracji jako marsz nienawiści jest jak najbardziej uprawnione, dodał Radosław Fogiel. Osoby takie jak pani Lempart, która dała się poznać z jak najgorszej strony, to co wczoraj widzieliśmy, ohydne, rynsztokowe, knajackie, wzywające do nienawiści i do przemocy nagranie Andrzeja Seweryna, który na innym filmie jako kulturalny starszy pan, erudyta, dyrektor teatru zapraszał na ten marsz. Okazało się, co naprawdę sądzi. Pochód przechodzi z placu na Rozdrożu przez plac Trzech Krzyży Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy. Premier Belgii, który wczoraj stracił przytomność po upadku z roweru, poinformował, że czuje się dobrze. 47-letni Aleksander De Croo zamieścił krótki komentarz wideo na Twitterze. Zaapelował przy tym o rozwagę podczas uprawiania sportu. Premier Belgii był wczoraj na przejażdżce rowerowej z synem, kiedy doszło do upadku. Na szczęście miałem kask, a mój syn szybko zadzwonił po pogotowie. Aleksander De Croo noc spędził w szpitalu w Gandawie, gdzie przeprowadzone badania nie wykazały żadnych niepokojących skutków wypadku.

za Państwa sugestią po Międzynarodowym Dniu Dziecka w pierwszej godzinie odtworzyłem dla Państwa z walizeczki piosenki mojego dzieciństwa i mam nadzieję, że dało się słuchać. Teraz już w drugiej godzinie jesteśmy trochę dalej. To już nie będą piosenki dzieciństwa, tylko piosenki mojej młodości. Utwór, który usłyszałem po raz pierwszy w Trójce, ale wtedy z tą różnicą, że już nie jako słuchacz przy radioodbiorniku, a jako ktoś, kto był wewnątrz, na Myśliwieckiej 357. Mieliśmy z tym utworem niejaki problem w dawnym Zapraszamy do Trójki, dlatego że utwór jest przeolbrzymi, ma ponad 8 minut. Ja wiem, że istnieją takie wersje radiowe, to w języku obcym nazywa się Radio Edit, ale ja przyznam się szczerze, nie należę do entuzjastów tych wersji, dlatego że one są czasem sztucznie skracane i wychodzą w moim przekonaniu bez sensu. A zatem dziś z sensem Sisters of Mercy. You can guess! Tylko tak to ma sens. 8 minut i 23 sekundy. Sisters of Mercy, utwór zatytułowany More. No i teraz już wspominam te utwory, które towarzyszyły mi w życiu. I to już jest ten moment, kiedy byłem tu na Myśliwieckiej 357 w programie Trzecim Polskiego Radia. W 1984 roku student drugiego roku przyjechał tu na praktykę dziennikarską miesięczną, a na pierwszym miejscu listy był wtedy ten utwór. Don't. Skóra IRL 84 rok. Trochę mi głupio, bo kompletnie nie wiem, jak wytłumaczyć dzisiejszym 18-latkom, jaki to wtedy był utwór. Może powiem tak, to był utwór totalny. To był utwór totalny, panował kompletnie na antenie i panował na liście przebojów programu trzeciego. No, analizuję to, co przygotowałem dla Państwa i wychodzi mi na to, że wszystkie te utwory są związane z programem trzecim, tak jak pewnie moje życie. Kilka lat po Skórze, już jako pracownik Trójki, dostałem ponętną propozycję przeprowadzenia wywiadu z Beverly Craven. Ona była o tyle ponętna, co była to pułapka, dlatego że w takich kontaktach, kiedy nie znamy artysty osobiście, bardzo łatwo coś palnąć i wyjść na gubka. Ale zdecydowałem się, spotkaliśmy się i okazało się, że poziom naszej wrażliwości Beverly i mojej jest podobny i ta rozmowa była dość udana. Dość wspomnieć, że po niej Beverly zaprosiła mnie na taką moją bardzo pamiętaną szparagową kolację i pojechaliśmy do restauracji w Warszawie i jeszcze potem ta rozmowa się toczyła. Właściwie żałowałem, że nie włączyłem magnetofonu podczas spożywania tej kolacji, ale z drugiej strony potem sobie pomyślałem, że byłoby to mało eleganckie. Teraz przypominam utwór, który usłyszałem w programie trzecim, Beverly Craven. You wait for me, 'cause I'll be safe. ten sam problem, jak to wytłumaczyć młodym ludziom, 18-17-letnim, to był również utwór z cyklu Totalny. Beverly Craven królowała wtedy na antenie programu trzeciego, a szczególnie ten utwór, który również był bardzo wysoko na liście przebojów, zatytułowany Promise Me. Kończymy już powoli ten przegląd utworów z dzieciństwa i wczesnej młodości. Z wczesnej młodości no to wszystkie utwory związane z programem trzecim, całe życie z trójką. Jeszcze jeden, który miałem mieć dzisiaj w innej wersji, ale okazało się, że płyta wpadła za szafę. W związku z tym przypomnijmy oryginał. Zespół Asia. Szkoda, że nie miałem tej wersji Steve'a Hacketa, ale jeszcze kiedyś ją przyniosę, a mam nadzieję, że to przypomnienie też Państwu przypadło do gustu. Hit of the Moment, zespół Asia. No to jeszcze będą wspomnienia, choć to już niekoniecznie mojego dzieciństwa. Jestem przekonany, że ten utwór wszystkim Państwu, słuchaczom trójki, kojarzy się z radiem i z programem trzecim, dziś w wersji oryginalnej, nie coverowanym przez Metallica. Chamber, but here I am in prison. Here I am with a ball and chain. Yeah, but jest oryginalna Whisky in the Jar, Thin Lizzy, ale od razu powiem, choć już chyba to mówiłem, nie mam absolutnie niczego złego do powiedzenia na temat coveru Metallica, bo też mi się bardzo podoba. Thin Lizzy, piosenki na niedzielę, no to teraz naturalnie Gary Moore. Thank you. Story of the Blues to był Gary Moore. Dobry na każdą porę i na każdy dzień, dziś w piosenkach na niedzielę. I tak się złożyło, że te piosenki na niedzielę zakończą dwie płyty artystów, których także poznałem dzięki programowi trzeciemu, a którzy w moim przekonaniu ostatnio zbyt rzadko się na antenie pojawiają. Pierwsza z nich to płyta Alvina Lee, płyta, którą nam zostawił, zatytułowana Still on the Road to Freedom, utwór tytułowy. Still on the Road to Freedom to był Alvin Lee. Przedostatnia płyta dziś w naszym spotkaniu w piosenkach na niedzielę. I takiej niedzieli Państwu życzymy. Dobrej, uśmiechniętej. Mam nadzieję, że ten zestaw na dwie godziny odpowiadał Państwa gustom. Czekam na Państwa refleksje. piotr.baron@polskieradio.pl. Ostatnia płyta należy do artysty, którego wybitnie cenię. I nazywa się Willie Nelson. Katarzyna Fis-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Dobrego dnia, do usłyszenia. Summertime, and the living is easy, and the fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy is rich, and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But until that morning, there ain't nothing can harm you. With your daddy and mama standing by, little sister. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresów kres.